گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 536. این برنامه با همکاری عبادی، قوامی، اهدیه، حبیب الله بدیعی، مجید نجاهی و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ از جواد معروفی، ترانه از خیام. اشعار متن برنامه از نظامی گنجوی، سعدی، حسن جغتائی و مولوی. گوینده آذر پژوهش. من بنده ندانم که به سلطان چه فرستم، من بنده ندانم که به سلطان چه فرستم. جان نیست تو را در خور و جز جان چه فرستم. از بحر خدا پند دهی خواجه عاقل، من نور ضعیفم به سلیمان چه فرستم. هرگز نباشد از تن و جانت عزیزتر، چشمم که در سر است و روانم که در تن است. ای پادشاه سایه ز درویش وامگیر، ناچار خوشه چین بود آنجا که خرمن است. خوش آن کسان که با چتو یاری نشسته‌اند، خوش آن کسان که با چتو یاری نشسته‌اند. دل در تو بسته از همه عالم گسسته‌اند. Thank you. رنج تن دور از تو ای تو راحت جانهای ما، رنج تن دور از تو ای تو راحت جانهای ما، چشم بد دور از تو ای تو دیده بینای ما، عافیت بادا تنت را ای تن تو جان صفت، کم مبادا سایه لطف تو از بالای ما. در بهشت شودن بر جهان آگاه، خدا به چشم عنایت به خلق کرد نگاه، شهر شهی که زمین از فروغ طلعت منظر است، چنان آسمان به طلعت ما منظر است، چنان آسمان به طلعت ما خدا عمر دراز دهد چندانی که دست جور زمان از زمین کنی کو

خوش چین بود آنجا که خرمن است. Thank you. این بود گلهای رنگارنگ شماره 536.